Ricci, te aki jó. Örülök azért neki. Ja, örülök neki, hogy itt vagytok, és éppen ment mondta, hogy jó, hogy sok fiú van. Mert ugye jellemző Magyarországon sok ilyen keresztény közösségre tele van nőkkel, és mondják azt, hogy így a női szív engedelmesebb ugye általában véve. Nem tudom, talán így a nők is megváltoztak, de talán belátom inkább egy áldását annak, hogy itt a Golgotában így talán Tatabányán is elég sok fiú van. Röviden még mielőtt elkezdeném, imádkozzunk. Ja, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy tanítani akarsz ma nekünk újból valamit, és Uram, köszönjük, hogy van egy üzeneted ma is neked számunkra, és van ma itt egy üzeneted csak nekem, csak annak az embernek, aki itt ül, és köszönjük, hogy csodálatos, Uram, a te jelenléted, mert te meg tudsz szólítani, meg akarsz szólítani, Uram, minket. Köszönjük ezt neked. És Uram, kérlek a te szent lelkedért, hogy Uram, én rajtam, mint egy ilyen rossz cserépedényen, te legyél, Uram, a te hatalmaddal, és te üzenj, te taníts, te bátoríts. Te ints, Uram, ma este itt, amire szükségünk van, mindazt add meg, Uram. Amen. Jó, belevágnék a dologba. Nyissátok ki a Bibliátokat a Márk evangéliumának 4. részénél, és tovább megyünk a példázatokban. Múlt héten ugye nem volt Biblia óra, mert volt ez az angol klub folytatásaként lévő tanítás és bizonyságtétel. És a Márk evangéliumának a 4. részéből a 30-as verstől fogjuk venni. Azonban ezelőtt van a 4. rész, mindjárt mondom, 21. versétől tanított múltkor Zsolti két héttel ezelőtt, és néhány dolgra szeretnék így visszautalni. Itt három olyan példázatról van szó, ami igen nehezen érthető. Az egyik volt a lámpás és a mérték, és ez egy érdekes dolog, ugye, hogy a lámpást meggyújtják, de beteszik az ágy alá. Ennél nagyobb marhaságot már, bocsánat, azt nehéz elképzelni. Talán van még azért a világon nagy marhaság, de ez az. Ez biztos, hogy elég nagy marhaság. És mert miért gyújtják meg a lámpát, amikor nem arra használják, amire kéne. És ez a példázat, ez jó megmutatja nekünk azt, hogy a megfelelő dolgoknak megfelelő helyre kell kerülni. És Jani szokta így mondani, tudjátok, hogy van a szívünkben egy Jézus alakú űr. És hogyha pont nem Jézus alakú valamivel akarom betölteni, hanem valami mással, hanem Jézussal akarom betölteni, hanem valami mással, akkor bolondságot teszek. És az életembe, hogyha nem Istent fogadom be, aki egyedül tud nekem üdvösséget adni, akkor bolondságot teszek. Aztán ott volt a mérték, ugye, hogy mit hallunk meg. Vigyázzatok, hogy mit hallotok meg, ugye, és a mértékről volt itt szó, és ez egy jó figyelmeztetés, hogy mi az, ami felé megnyitod az életedet, és mennyire. Megnyitod-e Isten felé az életedet, és mennyire nyitod meg a te életedet Isten felé? Csak ilyen műkedvelői szinten, hogy olyan jó pofa dolgokat mondanak a keresztények, vagy csak ilyen, de jó néz ki. Mert mindig vasárnap isznak kávét, ugye, ilyenkor meg tök jó zene van, mert tényleg nagyon jókat zenél, tényleg jó. És akkor ezelőtt nyitom meg az életemet, vagy tényleg megnyitom teljesen, feltételek nélkül Isten előtt az én életemet. Aztán szó volt a magától növekedő vetésről, és talán a mai példázat is majd, ha tovább megyünk, akkor meg fogjátok látni, egy sok párhuzam van a két példázat között. Ez arról szól, hogy elveti a magvető a magot, csak így eldobja, és csak így nő belőle ki a növény össze. Kicsirázik, aztán szárba szökken, és egy növény jön, és akkor utána jön megint a magvető, a földműves, és learatja. És ez arról szól, hogy ez a példázat, hogy vannak nekünk bizonyos dolgok, amiket meg kell tennünk, de vannak bizonyos dolgok, amiket nem tehetünk, nem tudunk megtenni. Mi az, amit meg kell tennünk? Szórnunk kell a magot egyszerűen. Ugye nem lesz növény, hogyha a kezembe lévő magot megtartom a zsebembe, hát a zsebembe nem nő ki, de ugye a lényeg, hogy földbe kell kinőnie, és De ezt a mozdulatot meg kell hozzátennem, és utána várnom kell, mert mit nem tudok csinálni? Nem tudok a magból csírát hajtani, a csírából nem tudok szárat, és én nem tudom, nem vagyok biológiából mindig háttérbe szorultam a többiek mögött, de lényeg a lényeg, hogy azt nem tudom a növény növekedését én magam megoldani, azt nem tudom megcsinálni, viszont amikor újból azt látom, hogy újból ott a idő, hogy arassuk le, akkor megint ilyen következik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk az életünkben, hogy mi az, amit meg kell akkor és ott tennünk, mert az én szerepem jön, én következek, és mi az, amit nem tudok megtenni. Mi az, amikor várnom kell, és bíznom kell benne. Mert mondta, hogy múlt héten vetettünk egy kis magot. Sokan fiatalok hallották az igét, és hatalmas áldás volt azon, hogy itt maradtak, mert nem is gondoltuk volna, hogy ennyien itt maradnak angol klub után. És csak így bízunk benne, hisszük azt, hogy most ez így dolgozik bennük ez az ige. Isten azt ígérte, hogy az ő igéje az olyan, az a tulajdonság az igének, hogy így dolgozik benne. És majd most azért imádkozunk, hogy lássuk meg, hogy mikor jön az az aratás, amikor újból mi következünk, és újból valamit tennünk kell. Ja, tovább megyünk, mégpedig a 30-as verstől olvassuk. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét, úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban a tanítványainak megmagyarázott mindent. Példázat. Volt szó arról, hogy ugye mire is jók a példázatok. Érdekes, figyelemfelkeltő, elgondolkodtató történetek. Jól, velősen elmondják a dolgoknak a lényegét, és egy olyan képet használnak, amin keresztül talán jó megérthetőek bizonyos folyamatok, jó megérthetőek bizonyos működési mechanizmusok, jelenségek. Rögtön találkozunk az Isten országa kifejezéssel, és talán már egyszer volt erről szó, de hagyj ismételjem el így még egyszer, hogy az Isten országa kifejezés az a Bibliában, Jézus, amikor ezt így mondja, az Isten föld jelenlétére vonatkozik, az ő munkájára vonatkozik. Ahogy ő jelen van, amit ő tesz, ahogy ő munkálkodik, semmiképpen nem jó arra gondolni, hogy ez esetleg mondjuk egy terület, az régen, ahol a paradicsom volt, vagy a Izrael, vagy a Vatikán, tehát ez nem erről beszél, nem ezt mondja az Isten országa, hanem ahogy jelen van Isten a földön, ezt jelenti egyszerűen az Isten országa kifejezés. És Jézus a példázatokban tanít Isten országáról, több példázat hasonló az Isten országa ahhoz, amikor. És akkor nagyon sok ilyen példázatot találtok, egy mindig megmutatja valami oldalát Isten jelenlétének, Isten munkájának a Földön. De döntően két fajta példázat van. Az egyik megmutatja, hogy így Isten munkálkodik és így dolgozik, mint ahogy a kis magocska is végzi a dolgát a földben. Másik példázatok, meg amikor Isten országáról beszél, akkor ilyen megdöbbentőek, amikor az emberek számára a földi, testi módon, vagy a vallásos módon gondolkodó ember számára, az ilyen teljesítményorientált ember számára megdöbbentő dolgokat mond el ezekben a példázatokban. Ebben a példázatban pedig egy kis magocskáról beszélünk, és elgondolkodtam, hogy a mustármag, nem tudom, látott valaki már igazi mustármagot? Aha, ez picike, tehát tényleg nem túl nagy mag. Viszont maga a mustárfa, én nézegettem interneten, sajnos még igaziban élőben nem láttam mustárfát, ez utóbbit látott valaki élőben? Mustárfát? Láttam a képeket, hát volt egy fickó állt mellett, ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül mint ez a terem, tehát egy ilyen, mit tudom, nagyjából egy ilyen 6x6 méter, vagy mit tudom, hány, szóval egy nagy, jó nagy bokor igazándiból, de de inkább a kicsit már a fa méretét közelíti meg. Tehát lényeg az, hogy a méreteihez képest, mondjuk összehasonlítva babbal, ugye Bab az körbe ekkora, mint az ujjam hegye, ujjam begye, az egy kis, nem tudom, még bokrocskának se nevezném, mi nő belőle, ugye, míg a mustárból egy nagy fa nő. Ez egy jó példázat arra, hogy az arányokat érzékeltessük, hogy milyen kicsi dologból mekkora nagy dolog lehet. És hogyha csak a kis mustármagot elképzelem a kezembe, így a tenyerembe teszem, és mellé teszek egy ugyanolyan picike kis kavicsot, kiválogatok mondjuk egy kupac sóderből, és elszórom mind a kettőt egymás mellé a földbe, szépen betakargatom, megöntözöm, akkor a mustármagból fejlődik valami, egy növény, a kavicsból pedig nem. És azért ez egy viszonylag megnyugtató dolog mind a kettő, mert ugye elég sok kavicsot szór az ember a földre. Na de a viccet félretéve, a mag az egy olyan kis élethordozó, amiben benne van az életnek a kódja. Benne van, ebben a pici magocskában benne van az, hogy majd egyszer, amikor megnő az a növény, ami kinő belőle, az hogy nézzen ki. Nem látnál, nem hinnénk el, hogy ez egy pici kis valamibe, szinte szemét lesöpröm magamról, olyan picike, benne van egy hatalmas, gyönyörű fának a kódja, amik pedig ez a fa, ez olyan, hogy majd ugye ír róla példázat is, hogy a égi madarak is meg tudnak pihenni rajta. Tehát nem csak terem gyümölcsöt, hanem még extrák is vannak benne, hogy még meg tudnak pihenni rajta a madarak. És a működési mechanizmusa ugye az, hogy ezt a picike valamit elvetik a földbe, és a picike valami elkezd dolgozni. És maga Isten jelenléte is ilyen az életünkben, ha úgy tetszik, Isten igéje ilyen az életünkben. És ha úgy tetszik, akkor ahogy szoktuk mondani, hogy egy teremtett világ, az úgy az Isten új lenyomata. Látható belőle, hogy Isten milyen szépen, átgondoltan, struktúráltan alakítja ki a dolgokat. És Isten is így munkálkodik, ahogy szépen lassan nő ez a kis fácska. Ugye először a magból egy ilyen kis csíra keletkezik, hajtás, nem tudom, mondom, rossz voltam biológiával, és utána elkezd a szár nőni, a gyökérzet kialakulni, de ez nem egy ilyen hirtelen folyamat. Ez egy lassú, de stabil, és lassú, de biztos folyamat, hogy így lehessen, így fogalmazhassak. És tehát Isten nem úgy munkálkodik, hogy láttam egyszer egy filmet, ez nagyon vicces volt, a Kleopátráról szólt, ez a Gerard Depardieu féle film, és akkor abban úgy vetették el a pálmafákat, hogy így elvetették, és egyszer csak így kinőtt, ilyen 5 perc alatt ültettek egy nagy kertet. Biztos, aki látta ezt, vicces. De Isten nem ilyen. Tehát nem olyan, Isten dolgai nem olyanok, hogy csak így, mint egy ilyen hókusz-pókusz csinadrattával, egyszer csak előállnak a dolgok. De van olyan, amit így tesz Isten, de legtöbb dolgot nem így teszi Isten. Például a világ megteremtésekor is a világot 6 nap alatt teremti meg. Szépen, átgondoltan, nyomon követhetően teremti meg. Megteremtette volna Isten egy szempillantás alatt az egészet, de Istennek mégis ez a szándéka, hogy egy megfelelő, egy számunkra is követhető ritmust, egy számunkra is követhető folyamatot mutasson be nekünk. És maga a növekedés az érdekes módon úgy történik, hogy ugye ez szépen napról napra egyre több helyet foglal el a növény a földben, és egyre nagyobb, egyre struktúráltabb, egyre bonyolultabb, egyre nagyobb, tehát nem csak méretében nagyobb, tehát nem egy kis golyóból egy nagy golyó lesz, hanem sok bonyolult ágakat, bonyolult összetett felépítést tartalmazó növény jön létre. És Isten is így munkálkodik az életünkben, hogyha csak így visszagondolsz arra, hogy kezdődött az egész kereszténységed, akkor legtöbben, sőt Ricsi is talán így erről számolt be múlt héten, akik itt voltatok és hallottátok, hogy hogy csak így hozott egy döntést az életében. Jó, megelőzte jó néhány dolog, egy kis formálódás, meg egy kis megpróbáltatás, meg egy kis idehányódás, odahányódás, de hozott egy döntést az ő életében, és ebből lett valami. És el tudja mondani ő is, és én is el tudom mondani magamról, hogy csak így egyszer elkezdtem észrevenni azt, hogy valaki munkálkodik az én életemben. Nem leuralja az életemet, nem megkötöz, és robottá tesz, de elkezd munkálkodni az én életemben, és elkezd egyre nagyobb dolgokat előhozni, egyre jobb dolgokat előhozni. Elkezdi a bűnöket nyilvánvalóvá hozni előttem, elkezd nevelni, elkezd tanácsolni, egyre több dolgot kezdek megérteni a Bibliából, valahogy elkezdek vonzódni Isten iránt, elkezdenek kérdéseim lenni Isten iránt, az élet iránt. És ha mondjuk arra gondoltam, hogy ha ez a döntésed megtörtént, sokszor talán így mi magunkon nem is vesszük észre annyira a növekedést, de már talán jártál úgy, hogy még nem hívő korodban talán egy ismerősöd ismert téged, aztán utána sok év eltelt, és sok év után találkoztatok, és akkor egyszer csak így megjegyzi neked, hogy hú, te nagyon megváltoztál. Igaz? Te magadban nem is biztos, hogy észreveszed ezt a növekedést, de hogyha valaki olyan néz téged, aki sok éve nem látott, akkor lehet, hogy teljesen másként fog nézni rá, hogy te nem voltál régen ilyen szent fazék, ugye? Tehát ilyen megjegyzéseket a szem kap az ember. De ezt hogy ilyenkor tegyétek a jobbik zsebetekbe ezt a dolgot, tudjátok? Mert sokszor ezt azért mondják az emberek, mert valamiért zavarja őket, hogy ez az ember miért változott meg, mi történt vele, és talán lehet, hogy nekem is valami ilyenben kéne gondolkodni ahhoz, hogy rendben legyen az életem. Aztán utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy kicsit összekapcsolva ezt a dolgot a magvető példázatával, hogy is működik ez a kis magocska. Mi is kell ahhoz, hogy növényé fejlődjön? Hát egyrészt ugye kell maga a mag. Kell Isten jelenléte az életünkben, hogy elkezdjünk formálódni, elkezdjünk egyre inkább olyanná válni, mint maga Isten. Egyre inkább kezdjen kiformálódni a mi életünkből az ő képmása. És a mag, ha azt nézitek, akkor illetve a talaj szemszögéből megnézve az egész történetet, a belekerülő maghoz viszi a nedvességet, a belekerülő mag számára biztosítja a tápanyagokat, biztosítja azt, hogy ez a mag az ne sodródjon el, tehát szépen stabilan tartsa azt a magot, de amikor a mag növekedni, csírázni, szárba szökkenni akar belőle a növény, akkor meghagyja neki azt a lehetőséget. Tehát a jó talaj úgy viselkedik, hogy ezt a magot, ezt szépen kiszolgálja, ezt a magot szépen körülveszi, és ezt a magot ellátja mindazzal, amire szüksége van. És a mag ezt veszi is el magának. És hogyha én a jó talaj vagyok, és hagyom magamban dolgozni Istent, és adom, amit kér, azt adom, akkor higgyétek el, hogy a kopárföld és a szép, kifejlett növény között nagy különbség van. Ugye mennyivel szebb az a föld, ami nem csak egy kopár, kiszáradt föld, hanem egy gyönyörű növény van rajta. És higgyétek el, hogy ez a föld visszakapja sokszorosát annak, mint amit beleadott abba a növénybe. Sokszorosát visszakapja ez a föld, mert ugye ez a növény gyűjti be a napfényt, szedi fel az eső vizét, raktározza el magába, ami egyébként csak elpárologna a talajból, és ez egy gazdag föld lesz. És ilyen a mi életünk is, hogyha egyszerűen csak adjuk magunkat ahhoz, amit Isten kér tőlünk, amire így mondja, hogy gyere és tedd ezt meg, és gyere és változz meg ebben, akkor ilyen gazdaggá növekszik a mi életünk. És egyre inkább átformál minket az ő hasonlatosságában. A Filippiekhez írt levélnek az elején van egy ígéret. Ezt nem kerestem ki, csak kiírtam magamnak. az első részben van. Az első rész 6-os versét olvasnám először. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És ez így is van, mert Istennek nagy hatalma van, mint hogy az a kis mag egy hatalmas fává tud növekedni, Isten is ugyanilyen nagy hatalommal, sőt, még nagyobb hatalommal tud jelen lenni az életünkben. És azért is jó ez az igen, nagyon szeretem, mert még egy dolog kell hozzá, mégpedig az, hogy adjam magamat. Adjam magamat Isten dolgaihoz. Ne tartsam vissza magamat, ne tartsam vissza a dolgaimat, ne tartsam vissza a szívemet, a gondolataimat, az életemet Istentől. És mert sokan idézik ugye ezt a verset, sokszor én már hallottam régen is, de azt, ami előtte áll, nagyon kevésszer hallom idézni, mégpedig a 5-ös vers az van, hogy mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És ez így teljes a kép, így teljes a kép, hogy ott van Isten, de én is közösséget vállalok vele. Isten nem tör rám, Isten nem akar megkötözni, Isten nem mondja azt, hogy ha nem adod magad az egészhez, akkor is leurallak, és akkor is szolgálvá teszlek, és elnyomlak, és megcsinálom, amit én akarok. A sátán ilyen. Egyébként a sátán ilyen. Isten nem ilyen. Isten nagyon szelíd, de nagy ereje van. Olyan, mint egy növény. Nagyon szelíden növekszik, de hatalmas erővel. Tudjátok, én pont arra gondoltam, hogy egy gyökér, egy növénynek a gyökere, mennyi földet ki tud szorítani. Tudjátok, hogy micsoda a munka azt a földet lapáttal lapátoltál mostanában, mert, ugye? Ma. Szóval a földet lapátolni is kemény, higgyétek el, hihetetlen kemény földet a fa törzse szét tud nyomni. Lassú, biztos növekedéssel szét tud nyomni. Ilyen Isten az életünkben, ha hagyjuk. És Isten növekszik, és Isten gyönyörű dolgokat el tud végezni az életünkben. Vannak persze hibás szemléletek, én gondolkodtam rajta, milyen hibás szemléletek vannak. Hát egyszer ugye az, hogy mi szeretnénk, ha minden azonnal megtörténne. Türelmetlenek vagyunk Isten iránt, hogy miért nem 50 fős már most itt ez az oroszlányi Golgota gyülekezet. Miért nem vagyok már most olyan keresztény, aki mindig mindent tud, és bölcs, tudja az összes igét, és miért nem vagyok, miért bukok még mindig mi ebben és abban, amabban el? És türelmetlenek vagyunk Isten iránt, és azt nézzük, ami nincs. Nem, hogy azt néznénk, hogy hú, elindult valami, és ez egy pozitív, vagy ez egy biztató dolog, hogy ebből lesz valami, mert Isten ott van, akkor abból lesz valami. És ez jó látni, hogy Isten végzi a dolgát, nyomon követhető szép ütemben végzi a dolgát. A másik hamis szemlélet viszont az, amikor valaki panaszkodik, hogy ó, már annyi idő eltelt, de még mindig ezzel, még mindig azzal, és mindig amazzal küzdök, tudjátok? Sokszor azért van, amiről az előbb is beszéltem, hogy mert egyszerűen visszatartunk Istentől dolgokat. Mert egyszerűen nem engedjük bizonyos részében az életünknek munkálkodni Istent. Vagy mi magunk meg akarjuk szabni, hogy milyen alakú legyen az, amit Isten el akar végezni. Mi akarunk okosabbak lenni Istennél. Én voltam nagyon sokáig így, hogy úgy gondoltam, hogy nekem megvolt az, hogy én, amikor fölnevekszek, akkor milyen hívőnek kell nekem lenni. És ez állandóan ez a kép volt előttem, és mikor nem feleltem meg ennek a képnek, akkor mindig kérdéseim voltak, meg frusztráltam magam, hogy miért, akkor megint miért, és hogyan, és miért nem az. És amikor rájöttem arra, hogy egyszerűen csak figyeljek arra, amit Isten szépen, biztosan akar elvégezni, akkor az egy ilyen nyugalommal töltötte, hogy Isten tudja a dolgát. Az a kicsi mag, akármilyen kicsike is, az tudja a dolgát. Az tudja a dolgát. És ha csak így vagy itt ma, hogy befogadtad már Istent az életedben, és azzal a szívvel ülsz itt, hogy engedelmeskedni akarok, Uram, bármit akarsz tőlem, akkor ezt Isten el fogja végezni az életetekben. ez Isten el fogja végezni az életetekben. Rögtön tovább megyünk, és itt egy olyan munkájával ismerkedünk meg Istennek, ami az a mustármagból növekedő mustárfa szép, lassú és biztos növekedésével pont ellentétben áll, de ezt is Isten végzi az életünkben, mégpedig arról fogunk olvasni, hogy egy hatalmas viharba, egy hatalmas problémába hirtelen kerülnek be a tanítványok. És olvasnám a 35-ös verstől a 41-esig. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltetek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Mikor ezt így olvastam először ezeket a történeteket, akkor úgy olvastam, ó, hát persze már megint ezek a szegény tanítványok, már megint úgy olyan lúzerek, már megint neki mentek fejjel a falnak, mert hát láthatták volna, de hogy lehetett az, hogy nem jöttek rá arra, hogy ott van Jézus, és hát miért, tényleg miért voltak ennyire bugyuták, hogy ez így elkerült a figyelmüket. És néha egy kicsit az is megfordult bennem, hogy hát így Jézus így tényleg mondhatta volna nekik azt, hogy jó van, üljetek, legyetek nyugodtak, miért mondja nekik így, hogy ilyen hitetlenek vagytok, meg ilyesmi. Így voltak bennem ilyen kérdések. És hát azért ez a szituáció, ezt át kell érezni szerintem. Nem tudom, voltatok ti igazán nagy viharban? Talán mert te meséltél egyszer, hogy otthon Indiánában volt valami nagyon nagy vihar, ugye? Még tornádót is láttál talán, ugye? Vagy ilyenek. Itt Magyarországon volt 2006 nyarán egy vihar. 2006 nyarán meg izébe voltál, igaz? Igen. Libanonba. Akkor kitört a háború. Az jó, az még a viharnál is jobb, igen. Jó évjárat, így van. 2006-ban képzeljétek el, csak így, hogy a viharnak a félelmét, meg az erejét, meg a szomorúságát. A nyáron volt, augusztus 20-án egy nagy vihar Budapesten, és többen meghaltak, és tudjátok, így híreken keresztül teljesen más azt hallgatni, mint amikor hétfőn bemész a munkahelyedre, és látod, hogy az egyik kolléganő fekete ruhában jön, mert a kis unokatestvére halt meg. Ő volt az egyik áldozata, nem tudom hány áldozat közül. Tehát ez egy akkor érezni, hogy az tényleg nagy baj, és amikor a tanítványok ott vannak ebben a nem túl nagy méretű, ugye ezen a mediterrán vidéken, ilyen tipikus ilyen hajó és a csónak között lévő méretben, valamiben, bárkában voltak benne, nem igazán nagy viharjáró szerkezetek, ezek inkább halászhajók ezek, és amikor ott a vihar, akkor bizony nagyon, nagyon kialakul bennük az a kép, és jogosan, hogy itt a vége a történetnek, mégpedig csúnya vége. Ugye jó kis megfullás ott a tó közepén. És ez igazániból egyik oldalról, emberi oldalról teljesen érthető félelmek jönnek elő az emberekből. Másik körülmény pedig az, hogy Jézus mit csinál-e közben? Ott van és alszik. Ugye már még mikor útnak indultak, Jézus kifáradt, rengeteget tanított, ugye abból a hajóból tanította a sokaságot, ha emlékeztek rá még az előző órákon, és Jézus elterül a hátul, és egyszerűen elkezd csak aludni, mert álmos, mert emberi testet fölöltötte magára, vállalta értünk ezt a emberi létet mi testünkben, és alszik. Hát ez aztán már most már, tényleg most már minden összejött, lehet így mondani. És talán még mindig nem látják Jézusban ezek a tanítványok azt a hatalmat, azt a jelenlétet, ami maga Isten jelenléte közöttünk. Talán még milyen hitetlen gondolatok jöhetnek fel bennük. Egyrészt az, hogy talán ez már, ők már olyan messzire vannak a tó közepén, meg éjszaka is van, hogy itt most már Isten keze idáig már nem ér el. Talán lehet, hogy elfelejtik azt a ígéretét Istennek, amikor azt mondja Lukás 12.7-ben, hogy nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva, ne féljetek, ti sok verédnél értékesebbek vagytok. Ez Isten gondviseléséről szól. Vagy Jézusról mit gondolhatnak? Tanító, jó, egy-két ördög az még ment neki, de most már ugyanúgy meg fog velünk együtt fúlni itt. Tehát ez most már nem ördög, ez most már jó nagy vihar, itt már nincs, itt már vége a dolognak. És Jézus a János evangéliumában azt mondja Fülöpnek, annyi ideje veletek vagytok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ez a valóság. Isten gondviselése nem szűnt meg, Isten gondviselő hatalma nem szűnt meg, és az ugyanúgy ebben a viharban, a zűrös, életveszélyes körülmények között is igaz, hogy aki ott alszik a hajóban, az a jelenlévő Isten. Ez ugyanúgy igaz. Tehát mi is az igazság? A valóság több annál, mint ami látszik. Ha csak a körülményeinkre, csak a látható dolgokra nézünk, akkor nagyon sokszor van okunk elkeseredésre. De azt kell látnunk, hogy a valóság, teljes valóság az sokkal több annál, mint amit látunk. Ugye a hozsannai énekben is énekeltük, hogy nyisd meg a szemeimet azokra a dolgokra, amiket te látsz, sőt az angolban, ami nem látható dolgokra, nyissa meg Isten a szemünket. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos dolog. Istenképek, téves istenképek, ezen gondolkodtam. Először is, hogy olyan, amit már említettem is, hogy hát elhiszem-e azt, hogy Isten valóban hatalommal tud cselekedni az én életemben. Vagy csak úgy gondolok Istenre, hogy jó, szegény, megteremtett valahogy nagy nehezen, de most úgy izgul értem ebbe a nagyon gázos helyzetbe, és hát ő is sajnál engem, meg együtt érez velem, de igazániból nem tud Isten mit tenni. És ez egy hamis istenkép, ez nem így van. Vagy a másik istenkép, a Poszeidon Isten, ugye hallottatok már erről a görög Istenről, a görögök mondavilágában élt benne ez az Isten, ez nem élő Isten, hanem ez egy ilyen görög képzeletbeli Isten, akit ugye úgy tartottak, hogy a tengeri vihar istene, és egy ilyen haragos, ilyen úgy is ábrázolták, hogy egy ilyen nyillal, egy ilyen dárdával szurkodja a hajókat, amikor a vihar ugye lecsap a tengeren, és akkor ez a haragvó Isten. És sokan így gondolnak Istenre is, hogy biztos azért adta Isten ezt az egész szűrt, ezt az egész káoszt, ezt az egész gáz itt, hogy mert most már elege lett belőlem. És Isten nem ilyen. Ez is egy téves istenkép. Az Egy Királyok 19.11-ben olvashatjuk, hogy Illés, az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. És ez egy olyan biztató dolog, hogy úgy jelenik meg itt Illésnek Isten, hogy bemutatja azt, hogy milyen hatalma van. Bemutatja azt, hogy milyen hatalma van, hogy ott a mennydörgés, a földrengés, a tűz, a szél, a minden, minden olyan dolog, ami tényleg az ember számára ilyen rettenetes és megfoghatatlan, de utána bemutatja, de ez nem én vagyok. Ezt én, hatalmamban áll mindez, de én egy szelíd, halk hang vagyok. Ezt mutatja meg Isten ott, és ez, szerintem ez annyira, annyira jól mutatja be Istent, és hogyha ebben a viharban, amikor te életed ilyen viharokon megy át, és tényleg életveszélyben, egy hatalmas bajban vagy, akkor hidd el, hogy Isten ilyen, hogy ő minden hatalom a kezében van, a tűz, a földrengés, minden hatalom az ő kezében van, de Isten szelíd. Nem ő akarja elrontani a te életedet, hanem ő szelíden meg akarja gyógyítani a te életedet. És ő pont ilyenkor szerintem Isten egyszerűen csak el akarja kapni az életünket. Ugye Isten megengedi, hogy ezek a körülmények így összejátszanak. Jézus éppen elalszik, a tenger közepén vannak, éjszaka van, és még a vihar is. Tehát ez négy olyan körülmény, ami, ha azt nézzük, viszonylag kicsi az esély, hogy így együtt összejöjjön, de mégis összejön ez így együtt. És Isten mégis megengedi ezt. Akkor Isten mégse ilyen szelíd? Vagy akkor milyen Isten? Mit akar Isten az én életemben? Mire jó az, hogy Isten megenged az életemben ilyen bajokat, ilyen gázokat, ilyen nem kis bajokat? Isten azért engedi meg ezeket, hogy kihozzon belőlünk néhány dolgot. Hogy kihozza belőlünk azt, hogy kik is vagyunk mi. Kihozza, felszínre hozza belőlünk az összes szemetet. Ugye, ha azt nézed, ezt a vihart nem tűnik egy igazi lelki próbatételnek. Nem így képzeljük el az igazi lelki próbatételeket. Ugye, sem nem ördögűzés, sem nem a tanítványokról gondolok most csak, ugye, sem nem ördögűzés, sem nem farizeusokkal való vita, vagy valami nagy kiküldetés, hanem egy egyszerűen hánykolódó vacak fadarab, amin ott állunk, és most miért jött ez így össze. És azt mondom nektek, hogy ez igenis lelki próbatétel. Felszínre jön a kétségbeesés, szembesülnek a tanítványok a hitetlenségükkel, a gyengeségeikkel. És ha tudjátok, nekem sokszor a közlekedés ez egy ilyen lelki próbatétel. Felszínre jön, hogy ki vagyok én. Amikor jön egy ilyen kopasz kigyúrt BMW-s és letol az útról, vagy egy női vezető, aki nem igaz már, hogy nem tud elindulni a zöldnél meg, stb. És ilyenkor így felszínre jön belőlem a dolog. Felszínre jönnek belőlem a szemetek, kijön belőlem az állat, vagy nem tudom, hogy lehet ezt így mondani. És de voltam már olyan helyzetben is, amikor így egy komoly betegség árnyékolta be az életünket, és mondjuk úgy, hogy felárnyalta a halált. És akkor kijön belőlem, hogy hol az én hitem? Miben vetem én igazándiból az én hitemet? Elkezdek gyorsan az interneten keresgélni, de ahhoz akkor mi lehet, és akkor hogy, milyen esélyek, meg túlélte, nem érte, és higgyétek el, az interneten többnyire olyanok vannak leírva, amik rosszak. Érted? Tehát, hogyha neked az esélyeid valamire, hogy te meggyógyulj, vagy teljesen matematikailag az esély 50%, akkor is az interneten, amikor olvasod, 70%-ot látsz maga arra, hogy mondjam, csak 30% esélyt látsz magadnak, mert tudod, mindig azt írják le, ami rossz inkább valahogy. De nem is ez a lényege. A lényeg az, hogyha nekem összesen a realitás mégiscsak az lenne, hogy 1% az esélyem arra, hogy meggyógyuljak, akkor is hol az én hitem? Nézegetem az internetet, újabb honlapokra lépek rá, vagy elkezdem keresni Istent. Elkezdem keresni Istent, Uram, hogy mi a te üzeneted ebben a helyzetben? Mi a te üzeneted? Hol a te segítő kezed? Mit akarsz te ebből kiformálni? És nagyon fontos dolog az, hogy lássuk a teljes képet. Itt Elizeusról van szó az egyik történetben, Nem írtam ki az ige helyet, csak az igét, úgyhogy most szerintem ne keressük ki. Felolvasom, jó? Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik legyen a tábora. Melyik hely legyen a tábora. Az Isten embere azonban azt az üzenetet küldte Izrael királyának: vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya akkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta urai, udvari embereit, és ezt mondta nekik: miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari emberei így szólt: senki, uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királynának még azokat a dolgokat is, amelyekről a te hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta: menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd foghassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Mi is a lényeg ennek a történetnek? Amit mi látunk itt, az csak egy része a teljes valóságnak. Persze vannak ilyen mesebeli dolgok, de talán az, hogy angyalok itt vannak körülöttünk, maga Isten jelen van, ez azt gondolom nem különleges dolog, nem mesebeli dolog. Sokszor szokták ezt az emberek így mesebeli dolognak leírni, olyan jó kis biztatásként, hogy jó, de hát majd az angyalok vigyáznak rá meg. De tényleg így van. Ez tényleg így van, és sajnos nem csak angyalok vannak itt, hanem bukott angyalok is, és próbálják így az igét kiragadni a szívünkből. Próbálják elterelni a gondolataikat, odaül mellénk, és azt mondja, hogy figyelj, ez így nem lesz jó. Előtt se fogod megérteni, stb. Stb. Szóval nyomják a dolgokat, de az a lényeg, hogy Isten hatalma ott van körülöttünk, és ez egy fontos dolog. És Isten nagyon sokszor elvisz minket a végletekig, amikor már azt látjuk, hogy tényleg már semmi esélyünk nincsen okoskodásra, emberi megoldások megkeresésére, és marad Isten. És Isten ilyenben, ezekben a véletekben megmutatja magát, megmutatja az ő hatalmát, megmutatja a mi hitetlenségünket, de megmutatja az ő megoldását is. És felszínre jön az igazi hitünk, és felszínre jön Isten megoldása. Mikor Jézus felkel és csendre parancsolja a tengert, akkor két dolog jön ki. Egyrészt a tanítványok szembesülnek azzal, hogy kicsoda Jézus, hogy milyen hatalma van. Meg ledöbbennek azon. És másik pedig az, hogy szerintem, amikor Jézus így helyre teszi a tanítványokat, hogy miért voltatok ilyen hitetlenek, akkor szerintem a tanítványok nem csak azt gondolták át, hogy ki ez, aki a szélnek és a tengernek is így parancsol és engedelmeskednek neki, és minket is milyen jó helyre tett. Szóval így gondolják magukban, hogy ki ez, aki minket is ilyen jó helyre tett, aki ilyen jó ért hoz ránk is, ilyen nagy hatalma, ilyen jó meg tudja nekünk mondani, és ilyen jó helyre tud tenni, ilyen jó felszínre tudja hozni azt, hogy mi is a mi tényleges hitünk, mik a mi hitetlenségeink. Igen, szóval így Isten meg akarja mutatni sokszor azt ezekben a nehézségekben, hogy ő kicsoda, ő neki milyen hatalma van. És Isten ezeket a nehézségeket azért használja, hogy formáljon minket, hogy felszínre jöjjenek a mi problémáink, felszínre jöjjenek a bűneink, mert Isten helyre akar rakni minket, és talán egy ilyen biztos és kialakult helyzetben nem is jutnánk el. Néha szükségünk van egy ilyen sokra az életünkben. És amikor hallottam egy ilyen bölcsességet, és olyan sokszor eszembe jut ez, hogy amikor egy ilyen sok ér engem, akkor ne azt kezdjem el keresni, hogy miért ért engem ez most ez a helyzet, miért kerültem én ebbe a helyzetbe, hanem kezdjem azt elkeresni, hogy Isten, mit akarsz te belőlem kiformálni? Hogy akarod te az életemet formálni? Vagy akár mások életét, akik mondjuk részesei voltak ugyanennek a soknak. Mit akarsz te ezzel tenni, Istenem? Hova akarod ezt az egészet elvinni? Hova akarod ezt az egészet elvinni? És vannak Istennek eszközei, és akkor egy ilyen vicces mondat jutott így még egy ilyen kis bónuszként a végére eszembe, hogy Istennek van hozzám köze, és Istennek van hozzám eszköze. És ez tényleg így van. És jó, hogy Istennek van hozzánk köze, hogy keres minket Isten, és mi is kereshetjük Istent. És szerintem, amikor ezekben a próbatételekben vagyunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem hagy el minket, biztosak lehetünk benne, hogy Isten hatalma nem változott meg, Isten szeretete nem változott meg irántunk, csak a körülményeink változtak meg, de azt is szemlélhetjük abból a szemszögből, hogy Isten egyszerűen ki akarja belőlünk hozni a szennyet. Felszínre számunkra is láthatóvá akar tenni gyengeségeket, problémákat, és meg akar gyógyítani minket. Ja, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy te valóban értesz hozzánk, és köszönjük, Uram, hogy neked sok eszközöd van. Vannak, amikor teljesen szelíd, szép, lassú, kialakult módszerrel nyúlsz az életünkhöz, és munkálkodsz az életünkbe. De köszönjük, Uram, azt is neked, amikor akkor csak így metszesz le belőlünk ágakat, és ilyen sok ér minket, de azt is a épülésünkre teszed, és nem a testi testünk épülésére, de a lelki testünk épülésére teszel, Uram, mindezt. És Uram, kérlek csak így, hogy hadd lássuk meg mindig a te munkádat. Hadd lássuk meg, Uram, hogy számodra fontos a testünk, de még fontosabb a lelkünk, hogy a mi lelki emberünk az növekedjen, a mi lelki emberünk megerősödjön, mert egyszer le kell vetkőznünk ezt a porsátort, amiben élünk, de a lelkünkkel átmegyünk te hozzád, és új testet fogsz adni, és lélekben majd eléd állunk, és az marad meg, Uram, amit te tőled kaptunk, amivé te formáltál, amit te adtál nekünk, az az új élet, az a lélek, az az új test, új létezésünk marad meg. És Uram, köszönjük, hogy te ennek érdekében formálsz minket. Istenem, kérlek, és csak add, hogy amikor ilyen baj ér minket, amikor ilyen nehézségben, problémában vagyunk benne, akkor kezdjük azt elkeresni, hogy te, neked mi a terved, te mit akarsz formálni bennünk. Istenem, köszönjük neked ezeket az időket. És Uram, tudom, hogy jönni fognak ezek az idők, mert te, akivel valamit akarsz, azt megpróbálod, és elhozod az életébe ezeknek a próbáknak az idejét, de köszönjük, Uram, azt, hogy nem fogjuk elkerülni, nem arról szól a mi hitünk, hogy semmi baj nem, semmi nehézség nem ér minket, de arról szól a mi hitünk, Uram, hogy te elvégzed bennünk azt a munkát, amit megígértél, amit elkezdtél. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.